Już za chwilę serwis o 17. Zapraszamy do reklamy. Bang to Cleo. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 października, minęła 17. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. W Sądzie Najwyższym już prawie 850 protestów wyborczych i ponad 1600 referendalnych. W Krakowie pożegnanie Wandy Półtawskiej spoczęła na cmentarzu salwatorskim. Koniec zwiedzania słowackich Tatr, od jutra wszystkie szlaki zamknięte. Takie wycieczki mogą skończyć się mandatem, czyli słowacką pokutą. W Sądzie Najwyższym zarejestrowano od dziś do dziś 849 protestów wyborczych oraz ponad 1600 protestów przeciwko ważności referendum, informuje Polska Agencja Prasowa. Termin składania skarg już minął, jednak wciąż wpływają te nadane pocztą. Żaden ze złożonych protestów nie został jeszcze rozpatrzony. Sąd Najwyższy oczekuje na stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej i prokuratora generalnego w tych sprawach. Po rozpoznaniu wszystkich protestów wyborczych potwierdzana jest ważność wyborów i referendum. Uchwałę Sąd Najwyższy wydaje nie później niż 90 dni po dniu wyborów na posiedzeniu jawnym. Z kolei uchwała w sprawie ważności referendum wydawana jest nie później niż 60 dni od ogłoszenia wyniku referendum. W Krakowie dobiegły końca uroczystości pogrzebowe Wandy Półtawskiej. Doktor psychiatrii, harcerka, działaczka na rzecz zakazu aborcji i in vitro, była więźniarka niemieckiego obozu koncentracyjnego i przyjaciółka Jana Pawła II oraz dama Orderu Orła Białego spoczęła na cmentarzu salwatorskim. Wcześniej w Bazylice Maria odbyła się msza święta. W ostatnim pożegnaniu Wandy Półtawskiej uczestniczyli rodzina, przyjaciele i współpracownicy. Byli także przedstawiciele władz państwowych, m.in. prezydent Andrzej Duda. Uroczystość miała charakter państwowy. W tym kościele spotkała po raz pierwszy świętego Jana Pawła II. Myślę, że jej ducha nie pomieściłaby Bazylika Mariacka. Tak był wielki. Prezydent Andrzej Duda. Niestrudzona wojowniczka o drugiego człowieka. Niestrudzona wojowniczka o życie. Jej życie jest dla nas lekcją. Kardynał Stanisław Dziwisz, wieloletni sekretarz Jana Pawła II. Żegnamy szczególnego świadka minionych 100 lat, naznaczonych również dyktaturą totalitarnych, zakłamanych ideologii, ale także odzyskaną wolnością i innymi wielkimi wydarzeniami w naszym życiu społecznym i narodowym. Wanda Półtawska zmarła przed tygodniem, 2 listopada skończyłaby 102 lata. Atak nożownika w amerykańskiej restauracji Burger King w Adanie na południu Turcji. Wasze jedzenie jest splamione krwią dzieci, miał krzyczeć napastnik, mówiąc o wydarzeniach w Strefie Gazy. Próbujący go zatrzymać pracownik sieci fast food został dźgnięty nożem w brzuch napastnika, obezwładnili klienci. Wcześniej w wielu miejscach w Turcji organizowano protesty przed amerykańskimi kawiarniami Starbucks, kojarzonymi ze wsparciem udzielanym Izraelowi przez Waszyngton. W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania, na których mieszkańcy Turcji kupują puszki i butelki Coca-Coli, a następnie w ramach bojkotu wylewają ich zawartość. W sobotę w Stambule odbyła się kilkutysięczna manifestacja poparcia dla Strefy Gazy, podczas której prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan ocenił, że to Zachód odpowiada za tragedię mieszkańców Strefy Gazy. Służby celne w Antwerpii na północy Belgii apelują o uzbrojone oddziały interwencyjne, by skuteczniej walczyć z mafią narkotykową. Z roku na rok belgijskie służby przechwytują w porcie duże ilości kokainy, co sprawia, że gangi narkotykowe są coraz bardziej agresywne. W ostatnich tygodniach w porcie w Antwerpii przechwycono w sumie ponad 23 tysiące kilogramów kokainy o wartości przekraczającej 2 miliardy euro. Celnicy przewidują, że ten rok, jeśli chodzi o ich skuteczność, będzie wyjątkowy, a już ubiegły był rekordowy, kiedy przechwycono 110 ton kokainy. Część została skonfiskowana w Holandii dzięki pracy belgijskich detektywów, a policja federalna aresztowała w ubiegłym tygodniu w Brukseli jedną z ważniejszych postaci mafii narkotykowej z Marsylii. Służby w porcie w Antwerpii są coraz bardziej skuteczne, bo otrzymały wsparcie w postaci sprzętu. Jest więcej skanerów, które prześwietlają kontenery. Jednak przestępcy coraz częściej atakują policjantów i celników, by odzyskać narkotyki. Stąd apel z Antwerpii o przysłanie uzbrojonych oddziałów interwencyjnych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był ostatni dzień na zwiedzanie słowackich Tatr. Od jutra władze TANAP-u, czyli słowackiego odpowiednika Tatrzańskiego Parku Narodowego, zamykają szlaki w Tatrach. Za złamanie zakazu grożą surowe kary finansowe, mówi Jan Krzeptowski-Sabała, przewodnik tatrzański. Tak naprawdę nie wejdziemy na żaden szczyt, na żadną przełęcz. Możemy wędrować jedynie kilkoma dolinami do schronisk. Nie ma co planować wycieczek na szczyty. Takie wycieczki mogą skończyć się mandatem, czyli słowacką pokutą w wysokości nawet 100 euro, więc to są dotkliwe kary dla osób, które łamią te przepisy. Zamknięcie szlaków powyżej schronisk w Tatrach Słowackich będzie obowiązywało do czerwca. Po stronie polskiej od grudnia zamykane są tylko 4 szlaki. Pozostałe, również te prowadzące wzdłuż granicy Polski i Słowacji, są dostępne dla turystów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami, będzie przelotnie padał deszcz, najmocniej na południowym wschodzie, wysoko w górach możliwy deszcz ze śniegiem. Tej nocy od plus 3 stopni na Pomorzu, 8 w centrum, do 10 na wschodzie. Jutro w ciągu najbliższych 2 świątecznych dni właściwie czeka nas przyjemna jesienna aura, będzie sporo słońca, ale też może padać deszcz. Słabo co prawda i przelotnie, miejscami gdzieniegdzie, tak to pan synoptyk rozmywa. Wiatr zachodni, południowo-zachodni, słaby, umiarkowany jutro w Karpatach. W porywach do 60 km na godzinę. Na termometrach od 8 do 11 stopni jutro w górach i na wybrzeżu, około 13-14 w centrum, do 15 stopni na Dolnym Śląsku. W audycji popołudniowej zastanawiamy się, w czym SUVy są lepsze od dużego kombi czy mniejszego minivana. Ja uważam, że jeżeli ktoś nie potrafi jeździć samochodem, to nieważne, czy to będzie SUV, czy mały, czy duży samochód, czy to będzie traktor, czy to będzie autobus, to nic nie pomoże. To tylko zwyczajowa moda, tak jak była moda na morsowanie, moda na bieganie i moda na wszystko. Także ludzie po prostu kierują się modą i to wszystko. Czy tylko moda? 2 2 i 7 3. Program Trzeci Polskiego Radia. W moim internecie jest napisane, że dzisiaj jest Światowy Dzień Rozrzutności, nie oszczędności, że trzeba wydawać jak najwięcej dzisiaj, a nie oszczędzać. Dzień Rozrzutności to ładne. 2 2 i 7 3, może by tak kupić SUV-a? Według badań 70% kobiet wybiera SUV-y, dlatego że są po prostu wygodniejsze, jeśli się ma dzieci. Tak, są wyższe, tym samym nie trzeba się swoje, żeby dysko wsadzić do samochodu, pomieszczą dużo więcej sprzętu, foteliki czy wózki. No i są bezpieczniejsze po prostu. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. Or wasted it all just to watch you go. My trust in Linkin Park, In The End. 10 minut po 17:00. Dziś też w audycji nie tylko o słowach, ale także o tym, czym są mieszane uczucia. Ja wszystkim mam mieszane uczucia na temat gotowości ludzkości do zmierzenia się z prawdą, jaką jest obecność obcych cywilizacji na naszej planecie, i kilka rządów, w tym Stany Zjednoczone, prowadzą oficjalne badania tych zdarzeń, a my nic o tym nie rozmawiamy, nie zastanawiamy się. Ludzie, obudźcie się. No, w co tu wierzyć? W obecnym materialnym świecie trudno nam wierzyć w cuda, czyli zjawiska, których nie udaje nam się wyjaśnić w sposób naukowy, na przykład cudowne uzdrowienie, a jednak cuda, jak wiemy, się zdarzają. W Kościele katolickim powszechna jest wiara w świętych i ich wstawiennictwo. Takim świętym, któremu przypisuje się czynienie cudów już za życia, był na przykład święty ojciec Pio. Tej postaci poświęcona jest dzisiejsza Noc Świętych w Gnieźnie, która jest swego rodzaju przygotowaniem do Dnia Wszystkich Świętych 1 listopada, jutrzejszego dnia. Czym Noc Świętych różni się od coraz powszechniejszego także w Polsce Halloween, tłumaczy rzecznik kurii metropolitarnej w Gnieźnie ksiądz Remigiusz Malewicz. Nie wierzymy w jakieś upiory, złe rzeczy, ale wierzymy właśnie w to, że Pan Bóg przez ludzi świętych daje nam właśnie tych, którzy są bardzo blisko nas. Dlatego od kilkunastu lat w archidiecezji gnieźnieńskiej w wieczór ostatniego dnia października organizowana jest Noc Świętych. To jest przede wszystkim taki pozytywny obraz tego, czym świętość jest. I w tej stosunkowo nowej tradycji Nocy Świętych na gnieźnieńskich ulicach można spotkać dzieci i młodzież poprzebieranych za świętych, których relikwie znajdują się w miejscowych kościołach. Ty wyglądasz jak oryginał. Powiedz, co ty masz na sobie? Ornat trydencki. Na głowie mitra. Za kogo jesteś przebrany? Błogosławiony Bogumił. W dłoni masz relikwię. Z parafii są. Dlaczego akurat za tego świętego się przebrałeś? Dobry człowiek, też patron zwierząt też. Michał Arhanio. Brat mniejszy, konwentualny, z tutejszego klasztoru franciszkanów. Wyruszył na korowód wszystkich świętych do Gniezna. Czym jest? Walką z mocami złego. Po drodze idąc mijaliśmy dzieci. Pomalowane na smutne pajęczynki. Czy to nie jest zatarcie oblicza Bożego? Dlaczego te dzieci nie poszły za Arhaniołem? One już troszeczkę są uformowane w złym kierunku. Może trzeba większej odwagi z naszej strony, żebyśmy właśnie więcej zrobili tego, o co prosi Franciszek, czyli rabanu. Więcej musi być tej radości, nie? Tej takiej chrześcijańskiej, śpiewu. Noc Świętych rozpoczyna się od przybliżenia uczestnikom szczególnie jednej postaci, którą w tym roku jest święty ojciec Pio, mówi współorganizator Nocy Świętych ksiądz Jarosław Wesołowski, wikariusz parafii farnej w Gnieźnie. Historia ojca Pio też jest historią ciężkiej i trudnej relacji z Kościołem. W dzisiejszym świecie niewiele osób, myślę, że taką trudną relację z Kościołem może mieć. Czy święci, którzy zwykle są osobami z przeszłości, mogą być atrakcyjni dla współczesnych dzieci, dla młodzieży? Myślę, że mogą być atrakcyjni. Dodaje ksiądz Maciej Lisiecki, proboszcz parafii farnej. Bo też doświadczenie pokazuje, że nawet święci, którzy żyli bardzo dawno temu, stają się aktualni. Jest taka moda na święty, na przykład na świętą Ritę. I taki pozytywny wymiar świętości jest, myślę, bardzo potrzebny nam. Dodaje ksiądz Malewicz. Żeby też to promować i pokazywać, że świętość to nie jest coś passé, coś odległego od życia człowieka, ale coś potrzebnego i koniecznego w życiu każdego z nas. Takich inicjatyw jest więcej w Polsce. Halloweens, pewnego rodzaju alternatywa do Halloween. Ta uroczystość Nocy Świętych w Gnieźnie, o której mówiliśmy, rozpocznie się za niecałe 3 godziny o 20 w kościele garnizonowym. Następnie zgromadzeni przejdą do katedry. Noc Świętych będzie też zorganizowana w Chodzieży, Inowrocławiu, Wągrowcu, Środzie Wielkopolskiej, Kruszwicy, także w wielu mniejszych miejscowościach archidiecezji gnieźnieńskiej, o czym przypomina nasz reporter Rafał Muniak. Dzieciaki już się tutaj pchają, już je słyszymy. Tak, tak. Bawi nas, czy może denerwuje to, co słyszymy często w tych dniach, szczególnie dziś, jutro? Cukierek albo psikus? No właśnie. Remember asking both my mom and dad why we never travel to exotic lands. We only ever really visit friends. Nothing to tell when the summer ends. We never really went buying clothes. We're passing on the stuff in plenty loads. New shoes once a year and then out to play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a bed for the night and it was okay. Mama told us we were good kids and daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, 'cause we were good kids. Don't get me wrong, I didn't have it bad. I got enough loving from my mom and dad. But I don't think they really understood

Bardzo się cieszę, że Państwo nie zostawili tematu SUV-ów dziś w audycji popołudniowej. Państwa zdanie przede wszystkim, że duży, że wielki, że praktyczny. Ja akurat mam i osobowy, i pick-upa. Powiem, pick-up jest bardzo spokojnym samochodem. Wszystko się mieści, żonie się jeszcze bagażnika nie udało zapełnić. Więc na wczasy pick-upem. Nie wierzę, nie wierzę. Nie ma takiego samochodu, żeby się wszystko na wakacje zmieściło. I dzieciaki, i wszystkie bagaże. Zawsze jakoś tak ta klapa z tyłu się nie domyka. 22 minuty po godzinie 17. Już od kilku dni szykujemy się, by odwiedzić groby bliskich. Jednak jadąc w rodzinne strony, należy uważać na sytuację na drogach. No a jeśli wybieramy się transportem zbiorowym, bilet najlepiej kupić z wyprzedzeniem. Praktyczne informacje dla podróżnych zebrał nasz reporter Józef Niewiarowski, stawiając pytanie, które zresztą wielu z nas sobie w tych dniach zadaje. Na groby wybrać się pociągiem czy autem? Z jednej strony autem szybciej i wygodniej, z drugiej pociąg jest bezpieczniejszy i ekologiczny. Ale czy są w ogóle jeszcze miejsca? Wyjazdy związane z Wszystkimi Świętymi w zasadzie rozpoczęły się już od minionego weekendu. Cezary Nowak z PKP Intercity. 30 wzmocniliśmy 158 pociągów, 213 wagonów zostało dołączonych. Od dziś do 5 listopada będą to 204 wagony, które zostaną dołączone do 151 pociągów. Czyli miejsca mogą się znaleźć. Oczywiście PKP stale monitoruje ruch i robi wszystko, żeby wsiadając na tak ruchliwej stacji jak na przykład Warszawa Centralna, nie pocałować klamki. Jednak nie bez kozery. W Polsce jest prawie 35 milionów samochodów. Jeśli zdecydujemy się na ten środek transportu, pamiętajmy o bezpieczeństwie. W ubiegłym roku tylko podczas tych 4 dni opodowaliśmy 139 wypadków drogowych, w których zginęło 18 osób. Robert Opas z Komendy Głównej Policji. 164 zostały ranne i jedna liczba, która też pokazuje, że w tym czasie niestety nie wszyscy kierowcy stosują się do naszych próśb i zaleceń. 885 to liczba ujawnionych trzeźwych kierujących. No i te dane obrazują ilość, ogrom pracy policjantów. W te święta na ulicę wyjedzie około 5,5 tysiąca policjantów. Miejmy nadzieję, że tegoroczna akcja Znicz zakończy się mniej feralnie niż te w latach zeszłych. Szczególnie, że jak co rok w tym okresie nawierzchnia raczej mokra. W całym kraju niestety sporo chmur i deszcz. Ten deszcz może miejscami być nieco silniejszy. Grzegorz Walijewski z IMGW. Cały czas temperatura będzie wyższa od normy i na termometrach często będą pokazywały się w dzień wartości powyżej 10 stopni. Jeśli nie chcemy, aby ominęła nas ta pogoda, w rodzinne strony najlepiej udać się bardzo wczesnym rankiem, bo już od godziny 6 prawdopodobnie staniemy w korku. Niestety niektóre drogi mogą być zupełnie zablokowane. Patryk Kuniszewicz z Polskiego Radia Kierowców. Tutaj trzeba zwrócić uwagę szczególnie na trasy wylotowe i wlotowe do miast. Tam musimy liczyć się z większym natężeniem ruchu bądź zmianą organizacji tego ruchu przez policję. Lapidarna rada od naszego kierowcy: w nadchodzące dni omijać cmentarze, bo to tam formują się największe korki. Tak czy inaczej, jedźmy ostrożnie. Oczywiście będziemy mieli dla Państwa podpowiedzi, te najbliższe już za kilka chwil z dróg, a jutro od 7 do 10 co pół godziny Radio Nawigator, od 10 do 15 co godzinę, no i w popołudniowej audycji także jutro od 15 do 20 na bieżąco informacje z dróg co pół godziny. Polecamy się serdecznie. Witamy Rock Live w audycji popołudniowej. Dziś w audycji mówimy m.in. o modzie na większe auta. No, zastanawiamy się nad fenomenem SUV-ów. Przypomina mi to troszeczkę kwadraturę koła, ponieważ Unia Europejska zmusza producentów silników do coraz bardziej wyśrubowanych norm emisji spalin, co powoduje, że te silniki są coraz mniejszej pojemności, a z drugiej strony wkłada się w te silniki coraz więcej sprężarek, coraz więcej różnego rodzaju urządzeń, które powodują zwiększenie mocy tych silników, żeby te małe silniczki pojemności 1, 2, 1, 3 litra mogły uciągnąć takie ciężkie samochody. Takie silniki wyśrubowane, by nie powiedzieć wyżyło. No i dziwić się, że nie wytrzymują 100 tysięcy kilometrów. Już za chwilę informacje dla kierowców, skrót serwisu sport i pogoda. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, zobacz, zamówiłam wczoraj i już jest do odbioru. Jasne, przecież Orlen Paczka dostarcza w jeden dzień. Odbierzesz? Pewnie. W końcu nasz automat paczkowy jest tuż za rogiem. Nie zapomnij telefonu. Ach, i Pafika. Pafik, startujemy po naszą Orlen Paczkę. Odbierzemy ją wygodnie z aplikacją mobilną. W Orlen Paczce startują najszybsze paczki, które odbierzesz w jednym z 10 tysięcy punktów zawsze blisko ciebie. Orlen Paczka. Ciesz się tym, co nadejdzie. Polecamy Aleksandra Mirosław i Robert Kubica. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 17. Czas na Radio Nawigator Trójki. Informacje dla kierowców przekazuje Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry. Witam i rozpocznę od trasy S1 na odcinku od Ząbkowic po węzeł pod Warpie Korki na obu jezdniach, a więc w obu kierunkach. Trasa S2, południowa obwodnica Warszawy Korek w rejonie węzła Opacz na jezdni w kierunku Mińska Mazowieckiego. Autostrada A4, jej fragment obwodnica Krakowa. Trzeba stać w korku i to na dość długim odcinku na obu jezdniach. S6, obwodnica Trójmiasta, tu również korek na obu jezdniach w obu kierunkach, przede wszystkim w rejonie węzła Wielki Kack. S8, węzeł Jakubów, węzeł Lubochnia. W miejscowości Lubochnia na 364 kilometrze spaliła się ciężarówka. Jezdnia w kierunku Warszawy została zablokowana. Policja wytyczyła objazd dla aut jadących w kierunku stolicy z węzła Jakubów przez miejscowość Lubochnia i powrót na S8 na węźle Lubochnia. A na S8 w Warszawie korek jest od Bemowa po Wisłę na jezdni w kierunku Białegostoku. Trasa S19, odcinek węzeł Sokołów Małopolski, węzeł Jasionka. W Trzebowisku na 464 kilometrze po zdarzeniu dwóch autosobowych ruch w kierunku Rzeszowa odbywa się tylko jednym lewym pasem. Ostrożności i życzliwości. A więcej informacji drogowych na naszej antenie za niecałą godzinę. Teraz już po 17.30, zatem czas na skrót serwisu Trójki. Przed mikrofonem Krzysztof Zyblewski. W Sądzie Najwyższym zarejestrowano do dziś 849 protestów wyborczych oraz ponad 1600 protestów przeciwko ważności referendum. Termin składania skarg już minął, jednak wciąż napływają te nadane pocztą. Żaden ze złożonych protestów nie został jeszcze rozpatrzony. Sąd Najwyższy informuje, że oczekuje na stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej i prokuratora generalnego w tych sprawach. Rozmowy idą świetnie, jesteśmy przygotowani do utworzenia rządu, powiedział szef PO oraz kandydat Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Lewicy na premiera Donald Tusk. W czwartek w Warszawie ma się odbyć kolejne spotkanie liderów tych trzech partii w sprawie utworzenia nowego rządu. Jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa, w poniedziałek możliwe jest podpisanie umowy koalicyjnej. Cztery małe lwiątka urodziły się w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie. To dwie samiczki i dwa samce. Maluchy urodziły się 2 września, ale zoo dopiero teraz przekazały informacje o niezwykłych narodzinach. Ze względu na wrażliwość kociąt nie będą one widoczne dla zwiedzających na wybiegu zewnętrznym, by zapewnić im jak najlepsze warunki do dalszego rozwoju. Śląskie Zoo jest trzecim ogrodem na świecie, który rozmnaża ten gatunek. Pełny serwis o 18. To za niecałe 28 minut, a już teraz Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. To był prawdziwy tenisowy roller coaster. Hubert Hurkacz w pierwszym spotkaniu turnieju ATP w hali Bercy w Paryżu wygrał z Amerykaninem Sebastianem Cordą w trzech setach i zaraz sam opowie o kulisach spotkania. Był to bardzo zacięty mecz. Sebastian jest świetnym zawodnikiem i na pewno miałem swoje szanse w drugim secie. Serwowałem na mecz. Później z kolei odrobiłem stratę 5-0 w tiebreaku i miałem piłkę meczową, której się nie udało wykorzystać. Także tym bardziej się cieszę, że udało mi się wrócić do gry w trzecim secie i na pewno dałem siebie wszystko i dalej będę walczył o awans do Turynu. Stwierdził Hubert Hurkacz. Doprecyzujmy, zwyciężył 6-3, 6-7 i 6-3. A propos Turynu, nasz najlepszy tenisista mówił oczywiście o walce o awans do ATP Finals, czyli nieoficjalnych mistrzostw świata. A wygląda na to, że z gry o Masters, używając dawnej dobrej nomenklatury, wypisał się jego bezpośredni konkurent Taylor Fritz. Amerykanin zrezygnował z występu w Paryżu z powodu urazu mięśni brzucha. Po tenisie piłka i mecze 1/16 finału Pucharu Polski. Na tym etapie rozgrywek jak zwykle sporo egzotyki. Za nami na przykład przegrany mecz rezerw Legii Warszawa po dogrywce 2-4 z Koroną Kielce. W planie było 90 minut, natomiast no, tak się sytuacja potoczyła, a nie inaczej widzieliśmy jak. Cóż, jeżeli trzeba było 120, no to 120. Minut dopowiadamy do krótkiej wypowiedzi trenera Korony Kamila Kuzery. Co w innych meczach już zakończonych? Karina w Gubinie, gdzie dosłownie za mostem na Nysie Łużyckiej już niemieckie Guben. 1-0 pokonała Stalowa Wola, a Warta Poznań bez trudu 4-0 wypunktowała w Brzegu inną ze Stali. Przed nami dwa najciekawiej zapowiadające się dziś mecze. Zagłębie w Sosnowcu zagra z Górnikiem Zabrze, a Bruk Bet Termalika w Niecieczy z Piastem Gliwice. Początek obydwu spotkań o 18. A na futbolowych salonach dobre wiadomości dla kibiców Realu Madryt. Szósty we wczorajszym plebiscycie złotej piłki Vinicius Junior przedłużył umowę z Królewskimi do połowy roku 2027. Na wczorajsze Gali France Football odebrał statuetkę Sokratesa, świetnego gracza z lat 80., ale przede wszystkim zapalonego demokraty, także w piłkarskiej szatni. A rzeczona statuetka trafia od ubiegłego roku w ręce piłkarzy angażujących się społecznie i charytatywnie. W ciągu najbliższych dwóch świątecznych dni czeka nas dość przyjemna jesienna aura, ale to troszkę taki rollercoaster, będzie pogodowy miks. Sporo słońca, deszcz popada słabo, miejscami gdzieniegdzie, no i momentami możliwy uciążliwy, porywisty wiatr. Na termometrach jutro od 8-11 stopni w górach i nad morzem, koło 13 w centrum, do 15 na Dolnym Śląsku. Dwie dwójki i 7 trójek. Jedziemy. Jeśli chodzi o SUVy, to posunąłbym się do takiego stwierdzenia, że z racji masy tego auta lepiej im się na drodze uschować. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Składa stałość karmi krew jak tsunami uruchami. pokusa, ani strach. Nie zatopi nas pokusa, ani strach. Mela Koteluk w popołudniowym. Zapraszamy do trójki za 21 minut 18. A w Nowym Jorku rozpoczęło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęcone sytuacji na Ukrainie. Omawiana ma być na niej przede wszystkim sytuacja humanitarna związana z wojną, a ta może się pogorszyć, bowiem Rosjanie najprawdopodobniej szykują się do powtórzenia zeszłorocznych zmasowanych ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Rosja intensyfikuje też swoje działania na linii frontu, atakuje m.in. Awdijiwkę, ale też w Bachmucie. O szczegółach tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, wracając do posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, nasz korespondent Paweł Buszko. W Kijowie nie ma złudzeń, że decyzje Rady będą wiążące, bowiem Rosja jako członek stały Rady ma w niej prawo weta. Ukraina postuluje reformę ONZ, podkreśla wiceszef kancelarii ukraińskiego prezydenta Ihor Żowkwa. Należy przeformatować zarówno Radę Bezpieczeństwa, jak i system pracy ONZ. Należy zwiększyć liczbę stałych członków Rady Bezpieczeństwa i zrobić coś z prawem weta, bo nie może być tak, że Rosja, kraj agresor, tak łatwo wetuje wszelkie rezolucje. Zeszłej jesieni i zimy, czyli w sezonie grzewczym, kiedy to pobór energii jest największy, Rosjanie wielokrotnie ostrzeliwali za pomocą rakiet dalekiego zasięgu ukraińskie linie energetyczne, stacje transformatorowe i elektrociepłownie, powodując deficyty energii. W ciągu kilku miesięcy wystrzelili wówczas ponad 1000 rakiet. Obecnie, jak twierdzą ukraińskie władze, Rosjanie gromadzą rakiety i drony, aby znów dokonać zmasowanych ataków na ukraińską infrastrukturę. Świadczyć ma o tym zmniejszenie w ostatnim czasie intensywności rosyjskich powietrznych ataków na ukraińskie obiekty cywilne. Może to być cisza przed burzą, ocenia przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Andriy Yusov. Widzimy wyraźną przerwę w rosyjskich atakach rakietowych. Oznacza to, że trwa gromadzenie rakiet. To z kolei oznacza, że arsenał tej broni będzie na pewno wykorzystany. Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu zaznacza, że Rosjanie mimo zachodnich sankcji zachowali możliwości produkcji nowych rakiet i ten potencjał jest obecnie nawet większy niż na początku pełnowymiarowej agresji. W ocenie portalu Ukraińska Prawda Rosjanie mogą co miesiąc produkować około 100 nowych rakiet dalekiego zasięgu. Tymczasem na froncie trwają walki wokół Bachmutu. Według ukraińskiego dowództwa Rosjanie wzmocnili tam swoje siły i zintensyfikowali ataki. Intensywne walki trwają także 50 kilometrów na południe od Bachmutu wokół Awdijiwki, gdzie Rosjanie próbują otoczyć miasto. Z kolei ukraińska ofensywa prowadzona jest w obwodzie zaporowskim. Tam Ukraińcom udało się przesunąć pozycję na zachód od wsi Robotyne. Ukraińcy coraz częściej także za pomocą zachodnich rakiet atakują rosyjskie obiekty wojskowe na okupowanym Krymie. Tymczasem Rosjanie ostatnio na okupowanym półwyspie sprzedali wcześniej znacjonalizowane luksusowe mieszkanie Ołeny Zełenskiej. Ukraińska pierwsza dama kupiła je ponad 10 lat temu. Rosyjskie władze sprzedały je mieszkance Moskwy za równowartość 2 milionów złotych. Przez cały czas obserwujemy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Oczywiście informujemy o tym nie tylko w audycji popołudniowej, także w serwisach informacyjnych. No i polecamy Państwu portal polskieradio24.pl. I wanna be your friend. W audycji popołudniowej dziś zastanawiamy się wspólnie z Państwem, w czym SUV-y są lepsze od dużego kombi, od mniejszego minivana, czy od terenówki 2 dwójki i 7 trójek. Czasami niektóre osoby mające problemy z kolanami, z nogami, po prostu siadają wygodniej, wychodzą wygodniej, a nie siadają, że tak powiem, z przysiadu w sytuacji, gdy trzeba podjechać pod krawężnik, a są wysokie. Wtedy po prostu powstanie z takiego siedzenia albo wyjście samochodu graniczy prawie że z cudem. Moja żona ma taki problem właśnie. A, no właśnie, bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi na jeszcze taki plus większego auta, w którym się wyżej siedzi. 2 dwójki i 7 trójek. Mówiliśmy także, że pick-up to chyba może być lepsza opcja nawet niż taki wielki SUV. Szczególnie polecam właśnie pick-upy, dlatego że z jednej strony kabinę ma dosyć zbliżoną do SUV-a, natomiast właśnie to, co mój poprzednik też tam mówił, bardzo fajną, dużą powierzchnię załadunkową i dodatkowo wyłożoną najczęściej plastikiem, czyli nawet wieziemy coś brudnego, na przykład coś na działkę i tak dalej. Potem przemywamy, wszystko do rynienek spływa, mamy czysty samochód, a mówię, pick-upami jeździ się jak SUV-ami, ale miejsce załadunkowe jest dużo bardziej praktycznie. Bardzo dziękujemy za wszystkie głosy, ale to nie koniec naszych popołudniowych rozmów. Proszę zostać z nami. W audycji popołudniowej na 13 minut przed godziną 18 czas na naszą popołudniową rozmowę. Dariusz Wieczorkowski i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dobry wieczór. Naszym gościem jest dziś ambasador Polski przy ONZ Krzysztof Szczerski. Dobry wieczór, panie ambasadorze. Kłaniam się państwu. Panie ambasadorze, jakie refleksje po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ? No, sytuacja dzisiaj na świecie jest bardzo poważna, dlatego że mamy dwie wojny o ogromnym także ciężarze, jeśli chodzi o sytuację humanitarną. Dzisiaj posiedzenie Rady Bezpieczeństwa właśnie było poświęcone sytuacji humanitarnej na Ukrainie. Wiemy także, że to, co dzieje się dzisiaj po napaści brutalnej terrorystów z Hamasu na Izrael, także będzie miało ze sobą niosło ogromne konsekwencje humanitarne i to powoduje, że no mamy dzisiaj rzeczywiście sytuację, w której świat patrzy i próbuje zaradzić dwóm bardzo poważnym kryzysom, dwóch niezwykle ważnych i bardzo wrażliwych dla całego konstrukcji międzynarodowej obszarach na świecie, czyli na Bliskim Wschodzie i na dzisiaj na wschodniej flance tutaj też europejsko-natowskiej. No to poukładajmy to na początek. Bliski Wschód. Czy politycy mają pomysł, co właściwie zrobić z mieszkańcami Strefy Gazy? Gdzie mają się podziać? Czy ta sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo skomplikowana? Tutaj to wymagałoby osobnej pewnie audycji i powiedzenia jakby po kolei, z czego bierze się ta komplikacja. Dlatego, że no teraz wydaje się, że to, co możemy zrobić jako społeczność międzynarodowa, to przede wszystkim próbować wyegzekwować dwie istotne rzeczy. Po pierwsze, uwolnienie zakładników, tych wszystkich, których Hamas porwał, właśnie traktując te osoby jako żywe tarcze, dlatego że bez uwolnienia zakładników na sytuacja naprawdę jest, będzie bardzo, tylko narastać jak gdyby te emocje, które się wokół tego napaści Hamasu w Izraelu bardzo są widoczne, więc to po pierwsze uwolnienie zakładników, po drugie z kolei skłonienie strony izraelskiej do tego, żeby zaakceptowała tak zwaną humanitarną pauzę, tak? To my rozumiemy i to powiedział też premier Netanyahu, że strona izraelska dzisiaj, egzekwując swoje prawo do samoobrony, nie zgadza się na zawieszenie broni, bo po prostu musi zrealizować cele obronne, natomiast powinna zgodzić się i tego byśmy oczekiwali na tak zwaną pauzę humanitarną, czyli taką możliwość, która by pozwoliła tam dowieść do Strefy Gazy te wszystkie niezbędne dobra, takie, które pozwalałyby tym osobom tam mieszkającym po prostu przeżyć. I to jest rzecz, która jest pewnie niezbędna, bo inaczej rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z katastrofą humanitarną, która przekroczy same koszty ludzkie interwencji Izraela, bo ta katastrofa humanitarna w Strefie Gazy nie będzie wynikała bezpośrednio z działań jakby wojskowych Izraela, tylko właśnie z tej katastrofy humanitarnej wynikającej z braku dostępu do podstawowych dóbr. Więc jak powiedziałem, uwolnienie zakładników i pauza humanitarna to jest rzecz, która powinna się wydarzyć, żeby w jakiś sposób przynajmniej na krótkim terminowo tej sytuacji zaradzić, bo długoterminowo, jak powiedziałem, to ten problem dwupaństwowości w tam na Bliskim Wschodzie jest bardzo, bardzo skomplikowana sytuacja, która, jak powiedziałem, wymagałaby ode mnie dłuższego wykładu, jak wiele państw jest zaangażowanych, jak wiele rzeczy brać pod uwagę. Tak, to rozumiem. Oczywiście. A w jakim kierunku zmierza konflikt na Bliskim Wschodzie? Na pewno dzisiaj też to pytanie, o ile nie na forum, o tyle gdzieś w kuluarach padało. Co czujecie wy, politycy? No przede wszystkim to jest konflikt, który ma ogromny potencjał do tego, żeby rozlać się na kolejne państwa i to jest to bardzo poważne zagrożenie, które się z nim wiąże, że on będzie konfliktem rozszerzającym się, a nie ograniczonym terytorialnie. A po drugie pamiętajmy, że ten konflikt wbrew pozorom przebiega też w poprzek wielu państw na świecie wewnątrz tych krajów. To jest konflikt, który ze sobą niesie też reperkusje dla polityki wewnętrznej w bardzo wielu krajach, także terytorialnie odległych, bo on wzbudza, jak widzimy, wielkie emocje także społeczne i polityczne w krajach chociażby europejskich czy w wielu innych częściach Azji, gdzie są duże społeczności żydowskie. Tak? Słyszymy się, okej. Halo? Tak, więc mówię, ten konflikt przebiega także w poprzek wielu krajów. Tam, gdzie są duże społeczności muzułmańskie, gdzie są duże społeczności żydowskie, tam te konflikty także, ten konflikt jest także polaryzuje wewnętrznie wiele państw, tak, świata. I to jest, więc on ma potencjał do tego, żeby o tym tutaj rozmawiamy, żeby rozlać się terytorialnie poza Strefę Gazy na region Bliskiego Wschodu, ale ma także duży potencjał, żeby rozlać się po prostu na cały świat poprzez konflikty wewnętrzne w wielu krajach. Mnóstwo wątków, mało czasu. Jak długo ONZ będzie jeszcze tolerować Rosję w swoim gronie i czy wobec konfliktu na Bliskim Wschodzie świat pamięta o wojnie na Ukrainie? No po to właśnie są też takie posiedzenia jak dzisiaj, żeby właśnie ta kwestia Ukrainy nie spadła z uwagi, tak? Nie zeszła z uwagi kraju świata. No rzeczywiście oczywiście dzisiaj świat dużo więcej mówi o konflikcie bliskowschodnim. No, jest bardzo ważne, żebyśmy konsekwentnie domagali się tego, czego domagamy się od samego początku, tak? Jasnego powiedzenia, że to jest po prostu wojna, która jest agresją rosyjską. Więc powyższym jedynym wyjściem z tej wojny i zakończeniem jest powrót Rosji do jej granic, znaczy cofnięcie się Rosji do jej granic. My chcemy Rosji, która żyje spokojnie i bezpiecznie w jej własnych granicach, nie w cudzych granicach, tak? Tylko po prostu w jej własnych granicach. Tak i wtedy Rosja, taka Rosja jest, może być i powinna być partnerem dla reszty świata, bo jest ogromnym, największym krajem na świecie terytorialnie. Tak więc powyższym nie można jej izolować, to nie jest kraj, który może być wyizolowany, tak? Natomiast w sensie takim zepchniętym w ogóle poza system międzynarodowy, dlatego że jest zbyt wielkim krajem. Natomiast Rosja właśnie ma tak wielkie swoje własne terytorium, że nie potrzebuje, nie powinna i musi przestać prowadzić imperialną agresję na swoich sąsiadów. Gruzja, Ukraina, straszenie innych państw napaścią, no to nie jest polityka, która może być tolerowana. My jesteśmy przeciwnikami imperializmu rosyjskiego. Natomiast Rosja żyjąca w jej swoich własnych granicach pokojowo, współpracująca z innymi krajami, może być partnerem dla całego świata. Przecież tego nikt nie wyklucza i takiej możliwości nie wyklucza, tak? Natomiast dzisiejsza Rosja stawia się poza systemem międzynarodowym.